इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुसेन धर्म का पुत्र है। राजन दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु के पुत्र हैं। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है, अतः अभी नौजवान है। बलवान वानर मेंद और दुविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज गवाक्ष गवया सर्व और गंधमादन ये पांच यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंत तक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी सूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सबके सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। श्री दशरथ नंदन भगवान श्री राम का विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और तिसरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराद का और काल के समान विकराल कवंद का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये दो वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवल नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी के राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए। वह यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों को यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद राक्षस विद्युत जिह्वा को साथ लेकर उस प्रमदानव में प्रवेश किया, जहां मिथिलेश कुमारी देवी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जिह्वे से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी देवी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की यह बात आज्ञा सुनकर निशाचर विद्युत जिह्वा ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज देवी सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मग्न थी और नीचा सिर किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी देवी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए, तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई, तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया, अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो, उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियां ही स्वामिन बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती हो ना, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के समाप्त हो गया वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे, उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा श्री राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मादी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई। उस अवस्था में वहां बहुत दूर पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां श्री राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिस परिग चक्र रिद्धि दंड मुदगर डंडे तोमर प्रास तथा मूसल उठा उठा कर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रु को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सदे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के श्री राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश कर दिया। देवी सीते, वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई और हनुमान हनुठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवान ऊपर को उछल रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिसों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैंद और दुविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रु सूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए पनस कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरीमुख अनेक नाराचों से छिन्न भिन्न हो किसी दरकंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अगदंगधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं।